topcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 maja. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 3,5 tysiąca nowych zakażeń i blisko 350 zgonów. To najnowszy raport epidemiczny. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że organizując tzw. wybory kopertowe działało zgodnie z konstytucją. Znany polski duchowny został Polakiem Roku 2020 na Litwie. Śląskie i Mazowieckie na szczycie listy województw z najwyższą liczbą zakażeń koronawirusem. W tym pierwszym zdiagnozowano ostatniej doby prawie 500 nowych infekcji, w drugim ponad 460. W całym kraju wykonano 57 tysięcy testów. Wykryto 3730 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 342 osoby zmarły. W szpitalach przebywa 13,5 tysiąca chorych pod respiratorami, ponad 1700. Wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja ubiegłego roku, były zgodne z prawem. Premier i szef jego kancelarii stali na straży konstytucji, informuje Centrum Informacyjne Rządu. W oświadczeniu czytamy też, że rząd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zapewnienia warunków do realizacji wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym i kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem obywateli, podjął decyzję, żeby technicznie przygotować możliwość głosowania korespondencyjnego. Najwyższa Izba Kontroli orzekła 2 godziny temu, że organizacja ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała podstaw prawnych. Koordynator kontroli Bogdan Skwarek mówił m.in. o zleceniu przez premiera organizacji wyborów Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie było podstaw prawnych do tego, żeby prezes Rady Ministrów wydawał jakiekolwiek polecenia związane z wykonaniem wyborów, podkreślam, z wykonaniem wyborów i realizacją wyborów tych dwóch podmiotów. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją wyborów przez zarządy Poczty Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych. Premier zapowiada kontynuację programu Rodzina 500+ w Nowym Ładzie. Przyznawanie comiesięcznych świadczeń na dzieci zrewolucjonizowało polską politykę prorodzinną, podkreśla Mateusz Morawiecki. Prawdziwym fundamentem i rewolucyjną zmianą był program, który mógł zadziać się dzięki przebudowie albo, mówiąc wprost, naprawie systemu finansów publicznych. Ten system był dziurawy jak durszlak. I dzięki temu rozpoczęliśmy nasz program, którego kontynuację przedstawimy już za parę dni w ramach prezentowania Polskiego Ładu. Założenia Nowego Ładu mamy poznać w sobotę. Do końca marca przyszłego roku można wykorzystać tzw. bon turystyczny. To 500 zł. Bon przysługuje każdej rodzinie, która ma przynajmniej jedno dziecko. Jak mówi prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny, bon to szansa na poprawę sytuacji branży hotelarskiej. Każda złotówka wsparcia, a bon tym bardziej, jest ogromną szansą, żeby wesprzeć branżę. Wiecie, że ludzie jeszcze czekali, że jeszcze nie aktywowali bonów. Jak będzie tylko możliwe i tam, gdzie będzie to możliwe, każdy będzie starał się, żeby ten bon wykorzystać. Można na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej, Śląskiej Organizacji Turystycznej zobaczyć, które to są miejsca. Bony mają postać elektronicznego vouchera. Można z niego skorzystać wyłącznie w Polsce. Według szacunków branży turystycznej dotychczas aktywowało go około 25% uprawnionych rodzin. Znany polski duchowny został Polakiem Roku 2020 na Litwie. To ksiądz Wojciech Górlicki, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie. Plebiscyt, w którym zwyciężył, zorganizował już po raz 23 jedyny polski dziennik na Litwie, Kurier Wileński. Wszyscy kandydaci zgłoszeni do tytułu to osoby znane na Litwie i zasłużone dla Wileńszczyzny. Redaktor naczelny dziennika Robert Mickiewicz napisał, że wynik plebiscytu nie był zaskoczeniem. Ten wynik potwierdza regułę, że tytuł Polaka Roku zdobywają osoby duchowne, nauczyciele albo politycy i działacze społeczni, czytamy w dzisiejszym wydaniu gazety. Ksiądz Wojciech Górlicki jest obywatelem Polski. Na Litwę przyjechał 30 lat temu. Pracował w parafii w Wejszyszkach, a później w Szumsku pod Wilnem, gdzie odpowiadał za budowę kościoła w miejscowości Kowalczuki. Duchowny trafił też do Nowej Wilejki, gdzie otrzymał misję tworzenia zupełnie nowej parafii. Kilka lat temu otrzymał nominację na proboszcza kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła na wileńskim Antokolu. Świątynia nazywana jest perłą wileńskiego baroku i uważana za jedną z najpiękniejszych w litewskiej stolicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Naukowcy Politechniki Krakowskiej stworzyli krem dla osób, które często i długo korzystają z urządzeń emitujących niebieskie światło, takich jak smartfon, tablet czy komputer. Czekamy na procedurę patentową, informuje doktorantka Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej Magdalena Malinowska.

w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Społeczeństwo i Pola i 12 minut po godzinie 12. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Krótko i na temat. Już za kilka chwil, a przynajmniej do 13:00 nowinki ze świata nauki. Zachęcamy do pozostania z nami. Show. Trzeci Polskiego Radia. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. Trójka do trzeciej. Czas na nowinki naukowe. W studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż tam dziś ciekawego przygotowałaś? Ciekawego i naukowego. Dziś troszkę o klimacie będzie, no bo udziela nam się atmosfera, udziela nam się klimat. Klimat pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tematem przewodnim jest klimat. No zresztą hasło tegorocznego pikniku, tak, jest klimat i my. Tak, no ale konsekwencje ocieplenia... O nas nie będzie, o klimacie będzie. Konsekwencje ocieplenia klimatu już nie tak zabawne, jak wiemy, niekorzystne, a czasem bardzo zaskakujące, bo pojawiają się nowe gatunki zwierząt. Kojarzysz niedźwiedzia grizzly? Nie widziałem na żywo, ale gdzieś tam w filmach funkcjonuje. Tak, był bohaterem kilku produkcji. Zazwyczaj niechlubne role dostawał, bo zwierzę jest groźne, postawne. No, wielki drapieżnik wyróżnia się spośród niedźwiedzi takim... nie wiem, jak to nazwać, brunatnym garbem na grzbiecie. Lekko siwamy, bo grizzly to właśnie znaczy siwy. Ma długie pazury, ale to chyba z tego, co pamiętam, jakieś pazury takie długości ludzkiego palca nawet. Mm-hmm. No, waży 250 kilo. Ale też zapadają w sen zimowy, jak te nasze brunatne, nazwijmy to nasze. Podobnie. Ponad pół roku przesypiają. No, ale nie o grizzlym będzie mowa. Będzie mowa o niedźwiedziu pizzli. Pizzli? A co to takiego? Niedźwiedzie pizzli, zwane też grolarami, to hybryda dwóch gatunków. Niedźwiedzi grizzly właśnie i niedźwiedzi polarnych. A, chyba coś słyszałem. To takie te, co mają białe futro i brązowe łatki. Jest ich niewiele. Pierwszy taki osobnik pojawił się w 2006 roku. A to z czego krzyżówka? Grizzliego i polarnego. Tak jest. Natomiast ich obecność staje się coraz bardziej zauważalna wraz z ociepleniem klimatu. I to jest pewne nowe spostrzeżenie pani Larisy De Santis, profesor biologii na Uniwersytecie Vanderbilt. Pani profesor bowiem dokładnie opisuje wędrówki niedźwiedzi, których owocem jest właśnie powstanie tego nowego gatunku. Czyli gryzli wchodzą na tereny niedźwiedzi polarnych. Tak, pani profesor dokładnie opisuje, jak niedźwiedzie grizzly zapuszczają się coraz bardziej na północ ze względu na rosnące temperatury, a jednocześnie ich polarni kuzyni muszą szukać sobie nowych źródeł pożywienia, ponieważ polowania skry lodowej stają się coraz trudniejsze. Takim zagrożeniem dla niedźwiedzia grizzly jest zanieczyszczenie środowiska, wycinka drzew, budowa dróg, także eksploracja minerałów. Tak, niszczenie środowiska i ocieplenie klimatu. Mhm. Przewiduje się, że liczba niedźwiedzi polarnych spadnie o ponad 1/3 w ciągu najbliższych 30 lat. Takie spotkania jak to właśnie w czasie pikniku naukowego, kiedy poruszane są ważne tematy klimatyczne, związane z klimatem, z ochroną środowiska, jak najbardziej na miejscu. No więc dlatego jeszcze parę słów na ten temat. Niestety również przedstawię niezbyt optymistyczne liczby. Liczby zatrważające, bo opisują fatalny wpływ na środowisko produktów dziś niestety codziennego użytku, mianowicie maseczek. Maseczki ochronne chronią nas, ale w środowisku wyrządzają spore szkody. To bardzo dużo wyprodukowano tych maseczek, prawda? W ostatnim czasie ich zużywamy. Tak, i tutaj właśnie liczby, które przemówią do wyobraźni na pewno. W 2020 roku wyprodukowano 52 miliardy masek jednorazowych, z tego ponad 1,5 miliarda sztuk trafiło do mórz i oceanów. No robi wrażenie, szczególnie ta wyspa śmieci, która... Zwłaszcza kiedy ma się świadomość, że jednorazowe polipropylenowe maski pozostaną w tych wodach przez ponad 400 lat. Takie dane przedstawia Rzeczpospolita i opisuje jednocześnie eksperyment naukowców z brytyjskiego Uniwersytetu Swansea, którzy zanurzyli maski w wodzie po to, żeby zasymulować pozostawianie masek w wodach mórz i oceanów. I co zauważyli? Że mikroplastik, nanoplastik i metale ciężkie, a jest wśród nich i ołów, i kadm, i antymon, uwalniały się podczas wszystkich testów. A co to oznacza, taki rozkład na mikroplastik w morzu? No, że wróci do nas w postaci mięsa rybnego, wróci na nasze talerze. To już gdzieś z najnowszych badań czytałem, że już w naszych organizmach jest sam w sobie ten właśnie mikroplastik, który dociera do naszego wnętrza przez to, co jemy, czy w tym, co jemy. Tu akurat o rybach, to prawda. No właśnie, a ile kilogramów takiego zatrutego mięsa wyprodukujemy i zjemy? Tu możemy pokusić się o obliczenia. Miesięcznie na świecie zużywamy 100 miliardów maseczek. W przeliczeniu na minutę ile to będzie? Trzy dalej. Ułamki mi wychodzą. Tak jest. Jesteś blisko. 3 miliony maseczek na minutę. Nie wspominając o tonach jednorazowych rękawiczek, plastikowych opakowań. To skutek uboczny walki z pandemią. To poruszające obrazki. Jakiś optymistyczny akcent ze świata nauki? Tak, oczywiście. Naukowcy na różne sposoby starają się chronić faunę. I tak grupa profesorów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z kolegami z Anglii i Czech przyjrzeli się zmianom na znakach drogowych z całego świata. Ale te znaki to dotyczące czego? Ostrzeżeń przed kolizjami ze zwierzętami. Aha. Bo znaki, choć w pierwszej linii mają oczywiście przestrzegać nas przed kolizją, chronić nas, to mają także przeciwdziałać spadkowi różnorodności biologicznej. Bo jak wiadomo, infrastruktura drogowa wpływa niestety na spadek liczebności, zwłaszcza tych małych gatunków zwierząt. Czyli co, żaby, ropuchy, węże, tak? I jeże na przykład. A jeże, no właśnie. I tu pojawia się pomysł właśnie naukowców, żeby poszerzyć paletę, powiedzmy, wizerunków tych różnych małych zwierząt migrujących, chronionych, no tak, żeby chyba bardziej przemówić do wyobraźni. No, bo chyba każdy zwierzak zasługuje na swój znak. Zdecydowanie. Chodzi o to, żeby po prostu informować, że z drogi mogą korzystać też małe istoty nieświadome zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Przechodzące nie tylko przez przejście dla pieszych, prawda? W niedozwolonym miejscu. No ale chyba coś o tym powiemy więcej już za kilka chwil w naszej audycji w ujęciu nowych technologii. Bardzo dziękuję. Nowinki naukowe dziś przygotowała i przedstawiła Magdalena Dercz. Dziękuję. She said

to Trójka, za 24 minuty będzie 13. O problemie ochrony zwierząt w ruchu drogowym wspominaliśmy już w naszym przeglądzie doniesień ze świata nauki. Teraz nieco więcej, bo dróg szybkiego ruchu z roku na rok przybywa, ale i wraz z nimi przybywa też nowoczesnych rozwiązań chroniących zwierzęta i ułatwiających bezpieczne przedostawanie się z jednej strony drogi na drugą. Droga szybkiego ruchu. Dla nas to wygoda, dla zwierząt duży kłopot, bo jak tu przedostać się na drugą stronę i ujść z życiem? Stąd w wielu miejscach specjalne budowle i instalacje pomocne rozmaitym stworzeniom. Od naziemne przejścia, te duże i widoczne, ale i te znacznie mniejsze. Mamy takie specyficzne, niewielkie przejścia, tak zwane kulwerty, o średnicy na przykład 1,5 na 1,5 metra. Mówi Robert Mysłajek, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego. One są przeznaczone dla mniejszych ssaków, na przykład dla borsuków, dla lisów, dla kun. Natomiast oczywiście dla zwierząt, które są duże. No to musimy już zrobić takie przejście o bardzo dużych wymiarach i miałem okazję robić taki monitoring przejść dla zwierząt na autostradzie A4 w Borach Dolnośląskich, gdzie były i dolne, i górne przejścia dla zwierząt. Okazuje się, że te duże zwierzęta, takie jak jelenie, dziki, sarny, wilki, najchętniej korzystały z takich górnych, szerokich przejść, które czasami nazywane są zielonymi mostami. Ale coraz częściej naukowcy i drogowcy stosują ułatwienia dla nieco mniej oczywistych wędrowców. Mówimy tutaj przede wszystkim o przejściach dla nietoperzy. Mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest ich niewiele na sieci polskich dróg. Dosłownie w 3-4 miejscach na całej sieci takie rozwiązania występują. Można je spotkać m.in. na Estrójce w okolicach międzyrzeckiego rejonu umocnionego, gdzie mieszka mnóstwo nietoperzy, ale nietypowe instalacje rozciągają się też nad S8 między Łodzią a Wrocławiem. Nad drogą pojawia się konstrukcja w kształcie litery Y, bądź wzdłuż drogi pojawia się odpowiednio wysoka siatka. Całość ma na celu podniesienie wysokości lotu nietoperzy, tak aby nie zderzały się one z przejeżdżającymi daną drogą samochodami. Co ciekawe, nie tylko nietoperze mogą liczyć na specjalne względy. Możemy zobaczyć na przykład specjalne podwieszane mosty do przemieszczania się zwierząt nadrzewnych, czyli wiewiórek albo popielicowatych. One wyglądają trochę jak takie niewielkie mosty linowe, a czasami to są takie połączone kompleksy drucianych rurek. Swoje trasy pod drogami, choć mało widoczne, mają też gady i płazy. No bo to też istoty niewielkie, więc i dużej przestrzeni nie potrzebują. Natomiast potrzebują specyficznego naprowadzania do takich tuneli, więc możemy czasami zobaczyć takie bardzo specyficzne płotki. Te, które są czasowo instalowane, one będą zapewne w jakiegoś tworzywa sztucznego, natomiast te, które są na stałe instalowane, to są takie specjalne murki, które mają też taki okap, żeby po prostu płaz nie wyszedł nam na drogę, tylko zszedł do tunelu i wyszedł spokojnie po drugiej stronie. Pytanie, czy istnieją inne sposoby ochrony zwierząt na drogach, zwłaszcza tych niegrodzonych? Od lat bowiem kolejarze stosują coś, co nazywa się UOZ-1, a mówiąc po ludzku, słupki odstraszające ustawione wzdłuż szlaku kolejowego. Nadjeżdżający pociąg wzbudza system, który wydaje dźwięki zwierząt w sytuacji zagrożenia życia. Nie przypominam sobie, aby takie rozwiązanie było rozważane, głównie pewnie ze względu na specyfikę i różnicę pomiędzy ruchem kolejowym, a ruchem drogowym. Po torach pociąg przejeżdża raz na jakiś czas. Zdarzają się linie, po których pociąg przejeżdża 2 razy dziennie na przykład. Natomiast na drogach krajowych, które nie są drogami ekspresowymi czy autostradami, to ten ruch jest praktycznie ciągły. Jest świetne opracowanie zrobione na przykład dla Senatu Stanów Zjednoczonych, gdzie porównano wszystkie te rozwiązania. No okazało się, że te odstraszacze działają w najmniejszym stopniu, ale już najmniej działają znaki mówiące zwolnić. Czyli jeżeli mamy taką możliwość, że fizycznie odseparujemy zwierzęta i jeszcze dodatkowo dajmy im możliwość bezpiecznego przejścia przejściami dla zwierząt, no to to w największym stopniu zdaje egzamin i obniża nam i śmiertelność zwierząt na drogach i też kolizje z pojazdami, prawda? No bo to jest też niebezpieczne dla kierowców. Oczywiście warto pamiętać, że nie ma idealnych rozwiązań i zawsze, choć szansa jest niewielka, może się zdarzyć, że nawet na grodzoną autostradę dostanie się jakieś zwierzę.

ciekawostka od państwa. Bardzo właśnie taki ciekawy system oznakowania obecności niedźwiedzia brunatnego. W Słowenii znaki działają tylko wtedy, gdy w pobliżu drogi rzeczywiście znajdują się zwierzęta, ponieważ system powiązany jest ze śledzeniem przez GPS w obroży niedźwiedzia. No, takie ciekawostki ze świata. Tego uczą pewnie podróże małe i duże. Bardzo dziękuję za korespondencję. No właśnie, a propos podróży, dziś na maturze była geografia na poziomie rozszerzonym. To już za maturzystami prawie godzinę temu skończyli, a za godzinę i parę minut rozpoczną się matury z nowożytnych języków obcych na poziomie podstawowym. No i ważna informacja dla maturzystów. Od nowego roku akademickiego KUL rusza ze studiami na kierunku kryminologia. Będą dwie specjalizacje na studiach licencjackich i magisterskich. Na razie tyle mogę powiedzieć. Szczegóły za 6,5 minuty w serwisie o 13. Zachęcam do pozostania z nami. Oh, sweet child of mine.